प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। दिलवाली गल तेनू कह भी ना होई मंगदी सी आउडी मेथों दिल वाला मेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। पैसा कर दी मैं तेरे उत्ते मरदी। प्यार नू ना जाने नी तू पैसा कर दी मैं तेरे उत्ते मरदा तू पैसे उत्ते मरदी। थक गया तेरे पीछे मार गेड़िया दस दे तू सोनिए नी वेट किदा कर दी। अखाया ते दिल वाला मेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया।